naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przez centrum Warszawy przechodzi teraz Marsz Niepodległości. Szef MON-u mówi, że ma nadzieję, że będzie bezpiecznie. Kluczowym zadaniem rządzących Polską jest zapewnienie obywatelom szczepionki na koronawirusa, tak mówił prezydent w orędziu z okazji Święta Niepodległości. Odzyskanie wolności można świętować w domu, zachęca do tego Biuro Programu Niepodległa. W Warszawie trwa Marsz Niepodległości. Mimo apelu organizatorów o zmotoryzowany udział w tegorocznych obchodach, wiele osób zdecydowało się uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, przemieszczając się pieszo przez stolicę. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w Polsat News, że ma nadzieję, że marsz odbędzie się bezpiecznie. To jest Marsz Niepodległości organizowany przez środowisko wszystkich tych, którzy od lat przecież organizują marsz. Ja wiem, że są różne napięcia. Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie. Mam nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co chcę podkreślić, że jeżeli chodzi o organizatorów, no właśnie tak jest. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że zgromadzenie pieszych na Rondzie Dmowskiego jest nielegalne. Jak poinformowano, policja korzysta ze znacznych sił, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Trasa Marszu Niepodległości została wyznaczona od Ronda Dmowskiego przez Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego do Ronda Waszyngtona. Tam uczestnicy zawrócą i tą samą drogą przejdą do Ronda 40-latka. W pobliżu Dworca Centralnego nastąpi kolejny zwrot w okolice Ronda Dmowskiego, gdzie marsz ma się zakończyć. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zapewnienie obywatelom szczepionki na COVID-19 jest kluczowym zadaniem rządzących Polską. W orędziu z okazji Święta Niepodległości prezydent podkreślił, że władze kraju są do tego przygotowane. W najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka, która wreszcie pomoże nam ostatecznie pokonać pandemię. Zapewnienie jej dla naszych obywateli to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego. Osobiście angażuję się w nie od wielu miesięcy. Rozmawiałem o tym podczas czerwcowej wizyty w Białym Domu, a także w trakcie wielu rozmów z politykami i naukowcami z całego świata. Prezydent zaapelował też do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Zapewnił, że jako osoba, która przeszła COVID-19, sam to zrobi, kiedy pozwolą na to procedury medyczne. Podkreślił też, że przejawem patriotyzmu jest przestrzeganie rządowych i medycznych zaleceń. W tym dniu chcę szczególnie podziękować wszystkim, którzy dzielnie znoszą ten trudny czas. Przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych. Dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo, co znaczy prawdziwie odpowiedzialna obywatelska postawa. Dziękuję za to z całego serca. Prezydent podziękował też lekarzom i wszystkim, którzy w ramach służby walczą z koronawirusem. W tym roku Święto Niepodległości głównie obchodzone jest w internecie. Powodem jest pandemia koronawirusa. Dlatego Biuro Programu Niepodległa przygotowało specjalny świąteczny program, w którym można uczestniczyć nie wychodząc z domu. Tradycyjnie jednak wspólnie zaśpiewano hymn Polski, który punktualnie o 12 wybrzmiał w ramach akcji Niepodległa do hymnu. Śpiewały Lubajny, Ostrowin czy Gorzów Wielkopolski. W samo południe całą Polskę połączył Mazurek Dąbrowskiego, ale i Maseczki, bo tegoroczne obchody z powodu pandemii koronawirusa odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Ale świętować można też w domu, uczestnicząc w wirtualnym festiwalu na krakowskim Przedmieściu. W programie m.in. koncert zespołu Enej i jego gości, a także atrakcje dla najmłodszych i wspólne poznawanie tradycyjnych polskich tańców. Wydarzenie potrwa do godziny 22. Paulina Kurek, Polskie Radio. We wspólne obchody Święta Niepodległości online można włączyć się poprzez stronę niepodległa.gov.pl. 20 najbardziej potrzebujących kombatantów będzie mogło bezpłatnie skorzystać z zabiegów rehabilitacji. Fundacja Nie Zapomnij o Nas, Stowarzyszenie Odranie MEN we współpracy z Polską Fundacją Narodową powołały korpus rehabilitacyjny dla powstańców warszawskich. Jak mówi Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej, w okresie pandemii taka pomoc jest seniorom szczególnie potrzebna. To są właśnie osoby niemobilne, osoby, które wymagają takiej ciągłej opieki medycznej bądź okołomedycznej. Stąd tej edycji rozpoczęliśmy działania rehabilitacyjne, realizują je certyfikowani rehabilitanci, osoby, które oczywiście działają w trybie izolacji sanitarnej, co tydzień przechodzą testy diagnostyczne, no ale przede wszystkim udzielają tej niezbędnej pomocy właśnie rehabilitacyjnej osobom starszym, kombatantom, powstańcom.

Jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś. Dziś, jak nie trudno zauważyć, gramy w Trójce po polsku. Dwa starsze utwory zespołu Pogodno za nami, orkiestra i Magnes. A teraz z ciągle ostatniej płyty tego zespołu, Sokiści chcą miłości, to tytuł albumu, utwór Właścicielka. No. No, dziś jest bardzo dobra okazja, aby bić w bęben. A teraz ja powiem krótki wierszyk, a potem mistrz Lech mi odpowie wierszem churalnie. Wolę wolność niż niewolę wolność wolę. A jak to jest wam? A tak to jest nam! I nikt wam tak to nie wali do brawa! A ja puka, puka i szybko umyka, udając nie uka! Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Jola napisała, że bez Maćka Maleńczuka to polska muzyka byłaby płaska, bez pazura, ognia i zadymy. No, bez Lecha Janerki pewnie też byłaby dużo uboższa. Pan Darek napisał, że nie tylko Pawły, ale Darki, Ryśki i Wojtki też są fajnymi chłopakami z pewnością. Pan Andrzej melduje się z Białej Podlaskiej. Pani Kinga pisze, że jest i słucha. Pani Katarzyna uwielbia

Warszawa trochę mglista. Dzięki tej piosence Lecha Janerki przypomniałem sobie, że pierwsze mieszkanie, jakie dawno temu wynająłem w Warszawie, mieściło się przy ulicy Malachitowej, właśnie na warszawskim Zaciszu. Kiedyś dawno temu także Lady Punk i Klaus Mittwoch to były dwa zupełnie różne światy, dwa bieguny muzyczne, a za chwilę połączą swoje siły. Lady Punk i Lech Janerka pokręciło mi się w głowie. Lady Punk z gościnnym wokalnym udziałem Lecha Janerki, utwór z głębokich lat 80. Za chwilę kawałek z 2020 roku, ale brzmiący jakby został nagrany na początku lat 80. właśnie. Janek Benedek o nerwowych czasach. Zacznę boję.

serce wiesz, by iść niepowstrzymany, bo chodzi żyć staneczną garą we własny świat wśród tylu zdarzeń przez tyle lat. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobny do siebie dni noc. Płynąć, płynąć pokoleniami ze starymi odkrzykusami. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobny do siebie dni noc. Płynąć, płynąć pokoleniami ze starymi odkrzykusami. Uwierzyć jeszcze raz, oddać swe ciało na popiół i blask. Cykowym krokiem nieznaną dal, niepowstrzymanym będzie dnia. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobny do siebie dni noc. Płynąć, płynąć pokoleniami ze starymi odkrzykusami. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobny do siebie dni nocy. Płynąć, płynąć pokoleniami ze starymi odkrzykusami. Po raz kolejny bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wiadomości, które do mnie docierają. Pani Kasia, dziękuję za pogodno. Pan Norbert także pozdrawia. Pani Krystyna pozdrawia z Brudna. I wszystkim Państwu dedykuję kolejny utwór, a najbardziej panu Darkowi, który poprosił o Zbigniewa Wodeckiego. Więc teraz Zbigniew Wodecki z orkiestrą Mitch & Mitch. Co gnębi cię, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snów odmieni. Bye. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch Orchestra. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie 2 godziny. Minęło niezwykle szybko to nasze muzyczne świętowanie. Tę audycję realizowała pani Zofia Kruszewska. Wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam jutro na audycję Od Panka do Franka, która wydarzy się po 21:00. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. A na koniec, jako że mam nadzieję, że nie było ciszy w bloku, no to teraz Nanga i ich bardzo profetyczny utwór właśnie o ciszy w bloku. Jeszcze raz. Do usłyszenia.